Раздзел 35. Даруй маці, табе не трэба. Ку вобразаві прачыстай дзявіцы, каторы ў тамтым крае гэтак слаўны быў цудамі. Потым тыя шалбераве, аблудныя онага свайго аблуднага Хрыста, да алтара прасвятой Багародзіцы прывялі, дзе быў абраз оны цудоўны. А меў той шалёны дваістую сукню. Кроніка Белай Русі. І ўвайшлі яны па раскіслай страшнай дарозе ў прадмесце Вільні і падышлі да вострай святой брамы. Віраваў перад брамай натоўп, штурхаліся, гаманілі, чуліся праклёны, бошканне, смех, але чым далей яны прасоўваліся да аркі, тым больш было ціха і чынна, нібы людзі, як яны ёсць, на вачах ператвараліся ў анёлаў. Вочы сціпла апушчаны ці ўзведзены, на галовах няма шапак, а людзі былі тыя самыя. Той самы разнамасны, абдзёрты натоўп, сярод якога суконныя ўрады мяшчан, багатых, ды залатыя плямы даспехаў і багатых адзенняў, білі званы на ўсім абшары горада. «Скінь шапку», – сказала Хрысту Магдаліна. «Ну не», – з нядобрай усмешкай азваўся той, – «в сваёй хаце што хачу, тое і раблю. Саб'юць. А я вось ім галовы дурныя пазбіваю», – сказаў Фома. Не скідаючы шапак, яны прайшлі брамай, ім пашанцавала, ніхто не прычапіўся. Магчыма, проста ніхто не заўважыў, якая гэта цаца прыйшла з мядзінскай дарогі. «Вось тут і пачнём», – сказаў Хрыстос. «Калі ўжо не пачуюць перуна каля святыні, то нідзе не пачуюць». Амаль голы ён стаяў за аркай глухога завулка, што выходзіў на татарскую вуліцу. Рэдкія прахожыя не звярталі на гэта ўвагі, мала што можна ўбачыць на вулках святого горада. Можа, так прапіўся чалавек, што гэта шынкарка з яго задоўг сукню здымае. Між тым Магдаліна займалася дзіўнай работай. Равунні толькі што усунуў адну верхнюю сукню у другую і расправіў іх на плітах бруку. Магдаліна ліхаманкава зафастрыгоўвала абедзве сукні ля каўняра, шывала іх адну за другой. Пасля яна зашыла іх па бартах, пакінуўшы на грудзях распор, у які маглі ўлезці два кулакі. Равуні тым часам асабліва моцна сшыў абедзве сукні ля пояса, усунуў кулак у распор, паспрабаваў разарваць зашытае двуткі. Не ўдалося нават Фаме. Пасля абедзве сукні зафастрыгавалі па краях крыссяў. Цяпер сукня была дваістая. «Ну, мось», – сказаў Равуні, – «цяпер сукня дваістая». «Як душа чалавечая», – елейна сказаў Ян, – «у істіне ходзяць дзеці Божыя, а на дне смурод». «Каханы брат мой», – сказаў яму Якуб, – «што ж ты ў нашым княстве жывеш, жэрці хочаш, а за праўду стаіш? Што-небудзь адно?» Хрыстос між тым калаціўся в адной сародцы. Усё яшчэ было золка пасля дажджоў. На яго нацягнулі дваістую сукню і моцна перапаясалі яе. «Ну вось», – сказаў Юразь, – «а ну, Піліп, набяры каменчыкаў, ды сып іх мне між сарочкай і сукняй за пазуху, і яно ды на што халодныя, паразважай мне яшчэ добня», – сказаў Пятро. «Бог ён ведае». Піліп на гроб жмені каменчыкаў. «Куды ты?» – раззлаваўся Хрыстос. «Не ў распор, не між сукнямі, за сукні галава яловая, між імі і сарочкай, каб толькі пояс трымаў». Мяркую, што ў нашай краіне не адзін я з'яўляюся аматарам нашай старажытнай беларускай мовы, яе чароўнага, лаканічнага і трохі наіўнага стылю. Таму я не магу не парадаваць астатніх, адступаючыся там ад майго няскладнага шматслоўя і даючы словы чалавеку, які сам бачыў гэта і расказаў аб гэтым залатой пасціпласці, народнасці і гумару тагачаснай мовай. Нашы летапісцы былі дзіўныя людзі. Нават хлусня іхняя была празрыстая і давала магчымасць убачыць на дне праўду. Магчыма, яны не надасканаліся ў брахні, ці, можа, назнарок рабілі гэта. Але нават мечучы перуны бліскавіцы, яны самым стылем сваім паказвалі, што сімпатыі іхнія на баку гарластых дзёрзкіх знаходлівых людзей, якія ўмеюць абвесці вакол пальца нават самога Бога, а ўжо служак ягоных і пагатоў. Адзін з летапісцаў, больш за ўсіх наблытаў вакол гісторыі Ілжа Хрыста, калі не лічыць вядома Марціна Бельскага. Услед за Бельскім ён, магчыма, не па сваёй волі змяшаў братчыка з каронным самазванцам Якубам Мялштінскім, махляром, на якім пробы недзе было ставіць. Нават гісторыю з сукняй ён аднёс у Чанстохаў. Тое, што здарылася з Ілжэ Хрыстом пасля, зрабіла так, што нават успаміны аб ім сталі смяротна небяспечныя. Але апавяданне аб сукні напісана ў яго такой цудоўнай, грубай, плоцкай мовай, так па-беларуску гавораць, гарлаюць і спрачаюцца ў ім удзельнікі гэтай гісторыі, такія яны жывыя, нягледзячы на адлегласць стагоддзяў, што я не магу пазбавіць вас, сябры мае, радасці патрымаць яго ў руках, памацаць яго разам са мною, пакаштаваць на язык. Я не магу абакрасці вас, зрабіць вас бяднейшымі, адабраўшы ў вас гэтую маленькую жамчужыну, згубленую ў старой пыльнай кнізе. І адначасова гонар мой не дазваляе мне выдзерці кавалак з кронікі Белай Русі і паднесці яго вам як сваё. Таму буду казаць я, а там, дзе слабы будзе мой язык, я дам словы летапісцу, які наблытаў і сям там нахлусіў, але застаўся геніем стылю, геніем мовы, геніем хітрай іроніі і сонечнага гумару. Дам слова беларускаму летапісцу Мацею Стрыкоўскаму, каноніку, які больш за ладан любіў жывога чалавека і з'едлівы чалавечы смех. І вось ён кажа пра гэта. А меў той шалёны дваістую сукню, на тую мысленне ўробленую, дзе межы распора мог улажыць, што хацеў, а камыкаў яму межы сукню і кашулю наклалі ад цела. Яны прыйшлі да Маці Божай Вастрабрамскай, зноў у шапках, назнарок, каб бачылі, і здарылася так, што першы чалавек, які падскочыў да іх, быў той сівавусы, які бачыў Хрыста падчас выгнання гандляроў з храма, і першы прызнаў яго не за махляра, а за Бога, стаўшы на калені. «Шапку скінь, басурман, бол!» На крык азірнуліся бліжэйшыя, і тут Хрыстос са здзіўленнем убачыў, што ў натоўпе зашмат знаёмых твараў. Быў тут малады паплечнік сівавусага, старая, што калісьці маліла аб карове, яшчэ сёй-той, і ён не верыў вачам. Той самы кіраўнік ваўкавыскіх мужыкоў, які тады абараніў яго ад басяцкага і карнілы, а пасля кінуў, сказаўшы: «Ты з вясною прыходзь, як адсеемся». «Свет цесны», – сказаў Хрыстос. «Цябе што? Па ветрам сюды прынесла». Сівавусы ўсё яшчэ лез і раптам ахнуў: «Панне Божа, Хрыстос!» «Я», – сказаў братчык. «Ну як, адсеяўся?» Той нізка апусціў галаву. Як быццам я не казаў, што сеяць можна, калі ёсць чым. Чаго гэта тут так хутка? Управіўся бліскавічна і сюды раней за мяне трапіў. Не бі па душы, сказаў той. Всё ў нас забралі, ані шэлега падатку не скінулі, ды тут шмат нашых. Ледзь не палова. Вёскамі бягуць ад голаду. Палова краіны на поўнач сыпанула. На полатчыну, гародню, сюды, на мядзель, паўсюль, дзе татар не было, як падвоіўся народ. Всё ж, можа, кавалак хлеба заробіш, не памрэш. Ну і як? Зарабіў хаця першую лусту. Занадта нас густа, каб была луста, сказаў сівавусы. Ледзь не мруць людзі, сказаў мужык. А што ж будзе зімой? Душу б заклаў, каб здабыць насення, ды хаця трошкі хлеба. Пад карчом зімаваў бы, як мядзведзь. Палова краіны на поўнач сыпанула. Каму яна патрэбная, твая душа, сказаў сівавус. Христос меў досыць далікатнасці, каб не нагадаць ім усяго, не расказаць, як самога яго цкавалі сабакамі. Да таго ж натоўп ужо заўважыў чалавека ў шапцы, адусюль штурхаліся дбайнікі аб святасці месца. Шапкі далоў! Шапкі прэч, ану, збіце! Няголасна пакрыквалі яны. Стой! Залямантаваў сівавусы. Крычаць, тым больш гарлаць тут было не паложана, і таму натоўп здзіўлена змоўк. Гэтаму дазволена! Ён татар паграміў. Гэта Христос. Цішыня, аглушальная цішыня. І раптам гурма выбухнула такім крыкам, якога нават у самыя страшныя аблогі і сечы не чулі гэтыя сівыя муры. Христос! Ускінуліся са званіц вароны і груганнё. Прыйшоў, прыйшоў, цягнуліся рукі. Зачакаліся мы, тугой сышлі, лямантавалі змарнелыя твары, шкуру з нас апошнюю зажыва здзерлі, котлішчы, попел вакол, плакалі закінутыя вочы, магнаты ды папы ненасытныя, жыцця, жыцця дай, зажыва паміраем.